بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. عزيزانو خوشويستان بيسراني بريس لو رحمتو مهرباني خواي پروردگار بسر همو لا يكمان دا ببارد. خوشويستانم شادمانين لزنجيري دوام با ايوي عزيزو بريس شاد دبينوا لزنجير برنامي تاكي سر کرده. آینی پیروزی اسلام آینی که تیایدا سرکرده دروز دکات، کانگای که باشترین سرکرده و چاکترین سرکرده لم اسلام دا و لم پیامی اسلام دا دروز بو و دروز دبید. ایم دا معنوی با پشتیوانی خوای پروردگار همو لایک من روی زمان من لخو مانا. روی زمان و آموشگاری و داوکاری من لم خلده لتواوی بیسرانه لهمو چینو توشکانه. ایمه دمانوی پزیشکان من سرکرده بن، دمانوی اندازیار و مهندیسان من سرکرده و پیشنگ بن، ایمه دمانوی ماموستایان پیشنگ بن، بازرگانان و کاسبکاران سرکرده بن، دایکان و خوشکان من سرکرده بن، همو چینو توشکان من دمانوید سرکرده بن. براستی بویا زور گرنگا هر کسیک لئیمه لهمو بوارکان داشتیک بزانه، بلام یکیک لو بوارانی که پیویسته لهمو تاکیکی مسلمان داهبه، همو تاکیک سرکرده به بریتیه لبواری سرکردهی بون، هبونی مرجو صفات و آکاری سرکرده لنیو همو تاکیکی مسلمان دا. بویا رودکم دایکانی برزم خوشکانی برزم گردتانوی سرکرده بن سرنجی قرآن بن. خوای پروردگار چه کام دایکانی کردو بسر کرده؟ بو کردونی بسر کرده؟ بچی بون بسر کرده؟ یعنی بنمونه دایکان دبی وکو دایک من موسا بن، شیاوی او بن که رب العالمین بفرمی و اوحینا الى ام موسا ان ارضعی. بچی دایکی موسا شیاوی او بو خوای پروردگار وحی کی غریزی و فطری بو بنیره، چون که ام دایکیه توکلی هبو، چون که ام دایکیه یقینی هبو، چون که ام دایکیه سرکرده بو آماده بو رولکی بخات نیو دریا و نیو آو. ده ترسی قومیگ آویگ بپرت قرجی، ده ترسی کاتیک شیری پیده ده بپرت قرجی، بلام نا ترسی لوی کمن دالکی ده خات نیو دریای نیلو لبر رزامندی خوای پروردگار. ام دایی که سر کرده یا کچانو خوشکانی کرزبانم ده تانوی سر کرده بن سیری مریمکن. او مریمیا سرکرده ای لپاک داوینی دا که رب العالمین لوصفی دا دفرمی احصنت فرجها، نک پاک داوین بو بس زور پاک داوین بو، زور قانیت بو، همیشه بولای رب العالمین دا گرای و کواتا دای کانو خوشکانم دبی سرکرده بن بلام لم رگای و گنجانی عزیزی کرزبانم، گنجانی خوشویستی که ام اسلاما گورترین ریزی لئی و ناوا، ام اسلام بطایبتی بو پارزگاری کدنی گنجینی گنجیتی ای و هاتوا، ام اسلام ای دیت ای و بدنیا و دواروش آشنا دکاد، ام اسلام تاق برنامه که ریز لگنج دگری و لشوینی خوی دا بکاری دینه. دی گنجانی عزیزی کرزبانم ای و دتانوی سر کرده بن دبچن لنیو قرآن دا وک موسا بن، وک یوسف بن، خاونی پروژه بن، خاونی تقدیم کدنی پروژه بن بو چاره سر کدنی کشی کوملگاتان. گنج کات یک بی پروژه ده بی که لپیامی اسلام دور بی، گنج کات یک سر کرده نابی بیردکاتو خمی ظاهریتی خمی احوال آرزویتی او کاتی که دور بی لپیامی قرآنو اگر نا او گنجی لخزمتی قرآن دابه دبه سر کرده بی دبه وکو یوسف پروژه چاکسازی کمالایتی پی بی دبه وکو یوسف پروژه اقتصادی پی بی یعنی بنمونه علم ورزه دا چند گرنگ گنجان من خوانی پروژه بن لبواری اقتصاده ام هریمه پریتی لکشه اقتصادی آبوری دارایی گنجانی ایمه چی کردوه؟ چی من کردوه با چکسازی آبوری لمولاته ده؟ چی من کردوه با خزمت کردن وکو یوسف؟ اوی که یوسف کردی لبواری که کردنوی دخلو دانو عمبر دروس کردنو که کردنوی لنیو دخلو دانی خویده؟ لیستاده بنمونه؟ گنجانی ایمه چی تان تقدیم کردوه؟ با او همو گنمی کردوسانی که هزاران جار سپاس بخوای پرودگر که خوای گوره پی بخشیوین امسال لسر تاسری کردوسان ده؟ بلام ایش بجرگم دگات دبینم سپاسی خوادکم خرمانی گنم حل دراوتاو بلام ایش بجرگم دگات بی پلانی و بی خزمتی دبینم لکات یک دا بمانک ام دخلو دانه لبر هتاو دان راو ای چی بکین بو عقل یوسف ای گنجان پروژه تقدیم کن وکو یوسف هتاوکو هرم من بی عمبر نبی او گن مجوانه لبر او هتاو کزیانی لیدکوی بجه نمینه بنمونه کواته گنجان بیانی وستر کرده بن دبی سرنجی قرآن بن وکو طالوت بن برون قصه و بسرهاتی طالوت بخوین نوا که خوای پروردگار لقرآن دا بو تو ماری کردوا خوای پروردگار بو فضلی طالوت لیر دا باز دکات لکات اگ دا پیغمبریک وجودی هیا چون که طالوت سر کرده یا چون که طالوت علمی پیا چون که طالوت جسمو قوتو نشاطی که زوری پیا بوی براستی ایوی گنجانیش اوها بن پیرانی برز ایوش نبی سر کرده نبن ایوش دبی سر کرده بن وکو یعقوب بن با ریش سپی بی با آوی سپی چاو دا هات بی با وکو پشت چما بیتا و لجیاتی دو قاچ داری کشت بدست و بی دار دارب که تو ملی ری بگری بلام دبی پیامت بی بی دبی وصیتی گوره و گرنگت پی بی یعقوب وصیتی یک خواناسی دکا وصیتکات بوی یعقوب سل کرده کواتا پیرانش دبی مرد بن پیر مرد یعنی پیر دبی مرد بی دبی خوانی آمشگاری و برچاو رونی گوره بی بو خوان خوی بازرگانان دبی وکو پیغمبری عزیز سر راست بن راست گو بن وکو او بازرگانانی که براستی گرینجیان داو برازگویی به حلال. لیر دا لم پیشکی دا نکری همو چونو توی شکن آماجه پیب کم. بلام دتوانم بلیم ام برنامه خلیکا. بو همو لایک من کتیای دا فیری وانی سرکردائیتی بین. عزیزانو خوش ویستانم. زور گرینگ براستی همو لایک من لخوم دا پرسم. لعیوی برز دا پرسم. خون بچی و دبینی بیر لچی دکی توا بتمایت ببی بچی حزو آوات چی بو آین دا دوره پیکا و با سرنج بینو لخومان بپرسین دمانو ببین بچی چه برنامه کت هی بو آین دا دتوی سر کرده بی یان دتوی پاشکو بی دتوی بریار بدستو بریار درو خاون بیر بی یان خلق بو بیرد بو کاتوا و خلق بریارد بو با و خلق جیانت بری و بری نا دورن پیکوا با پندیک ور بگرین لم بسرهات گرنگا که تیای دا بریار بین لأخیر دا ایموکو کام یعنی کافوری نخشدیو هاوره یکی دو کویلی رش پیست بون بابا بستی فروشتن هنان یان بو دولتی احمدی کوری تولون لمصر کاتب دیان هنن بو او دیار لیو اینوی لبازارکان بیان فروشن لبازار مصر دا که کویلو بند فروش بنده فروش راوا هاورکی کافوری اخشدی کابرای که آوات دخوازی و رودکات کافورو دله امن آوات ما کسیگ بمکره خوانی چشت خانو مطعم بی واتا بیری لای ورگیتی بیری لای گدهیتی واتا بسری بیر نکاتو بناوسکی بیر کاتو هی خوار ناوسکیش بیر کاتو که شهوتا که تلو کوتا پلی حیوانیه لانسان دا لگر ریزم دا اگر انسان و بیر کاتو بوی آوات خوازی لوی که کسی گیرم جوره بیکره کافوری اخشدی آوات خوازی سرکردی ولاد بیکره بو اوی فیری وانی سرکردائیتی و سرکردبونو فیر ببه بله آواتی هاوریکی هات دی هاوریکی کافور خوان چشت خانه کری آواتو پلانو حزو داواو دعاو نزای کافوری اخشدی هات دی بوی که سرکردی ولاد کری روشگار هات پیش و کافور لانجام جیانی لناو لگل سرکرده دا لگل فیربونی وانکانی سرکرده دا لگل بکارهنانی نعمتی عقل و جیری دا خوانی سلیقو بیرکنوی که جوان بو بویا لانجام دا کافور اونده مایه و لگلم سرکرده دا کاتک سرکرده و دمریت کافور جگه دا گریته و هر بمن رازی نابه نایوه براسی ببی بسرکرده میسر چون که زور لیهاتو بو، چون که بلیهاتوی خوی سلماندو بو، جیدم و دسی دیار بو، بلکو لانجام دا ام کسیا بو با پاشای مصر، شام، حجاز، یعنی تنانه دلی روش کافور بناو بازار دا دروشت، هاوریکی بینی و هر لمطعم بو، هر بیری لای ناوسکی بو، هر بیری لای معیدی بو، هر بیری لای خواردن بو، واتا ام کسی چک بولو کسانی که دجیا بو اوی بخوا، نی اخوار بو اوی بجی که دو زور جاوازن کلیره دا دبی ایمه مسلمان دخوین بو اوی بجین دخوین بو اوی الله بپرستین دخوین بو اوی لسر قاچکان من رابو استین ناجین بو اوی بخوین واتا همو غمان بریتی بیه لخواردن بلی روشگار هاتو روشت کافور گشت بند سلاته بلام هاوره که هر مایه ولی چشت خانه دا هر بیری لای ناوسکی بو بوی ببچوکی جیا بابچوکیش دمره ناوی شیهر آوابم جوره باز ذکره ایستا لطواوی بی سرانی برز ده پرسم ده تاوی لکامیان بی ده تاوی پاشکو بی ده تاوی دلت لای سکو معیدت بی یان ده تاوی سرکرده بی با تایبتی گنجانی عزیزی کرز بانم دایکانو خوشکانی مسلمانم همو لایک من ایم دمانوی لگل چه بین وکو کافور بین خاونی همتی برز بین پلان من هبه، برنامه من هبه، هول من هبه، خلاتکانی رب العالمین لچاو جوی و زمان و عقل بکار بینین، بو اوی سرکرده بین، یعن لحولی او دابین که بمانوی شهوات ارزوکان من تیر کینو، بلان پاشکو بینو، گرنگ اوی معیده من تیر بی، که براستی اما جیانی چی آجالیه لگل ریزم دا. خوش شویستانم. دتوانم بلیم، یک شکل هوکارکانی هبونی زنجیره برنامه یک که باس لسرکردائیتی بون بکات لقرآن و سرچاوی گرت بید ام قرآن براسی پرورده منده کات فیر منده کات که دبی تاچی مسلمان سرکرده بی ام قرآن فیر منده کات بطایبتی که گورین و گورانکاری بسرکرده دکری بطاکیش دکری بطایبتی دتوانم لیره دا اماجه بم بوی که اگر باوک سرکرده نبی رولی سرکرده و خانواده پی بره و نبره و رولی سرکرده شی پی پروده نکره هر کس یک لبواری خویده لفرمانگی خویده لبازاری خویده اگر سرکرده نبو لبواری خویده دلنیا بی لوی که نتوانی براستی برو با کسانی تر با و بتوانی کسانی که پروده که لبواری سرکرده بونا هنگاو حل بگره بوی قرآنی پیروز فیر مندکات گرب معنوی گورین و گوران کاریب کین گرب معنوی گل و کوملگا هستینی نوا زندوب کین نوا پیوستی به تاکان یکی کتاک بن بلام سرکرده بن لهمو بارک دا کاتی قرآنی پیروز باسی سرکرده یوسف من بودکا باسی سرکرده سیدونا ابراهیم باو کی برز و عزیز من ابراهیم پیغمبر علی نبینا و علیهم الصلاة و سلام و مندکات دفرمه این ابراهیم کان امه باوکمان ابراهیم پیغمبر بو خوی امتیک بو یعنی یک تاک بلام امتیک سرکرده یک دتوانی امتیک رزگار که دتوانی امتیک جیانیان بگارد دتوانی براسی امتیکی نوستو کل مردو زندوب کاتوا چون که حیاتی پیه چون که دزانه براسی بنماکانی سرکرده بونی تی دایه بوی دتوانی گلو کملگار رزگار کات دتوانم بلیم لخزمت آیتی که قرآن دا ام برنامه دریجه دا بید ام باسو خواسه اهمیت و بها و گرنجی دا بید گر برای سکلی من بپرسی باس کردنی سر کرده بون لیست دا بو لولام دا دلیم قرآنی پیروز نمونه سرکردی، سرکردایتی و سرکردبونو، مقویماتو، هوکارکانی سرکرده، نشانکانی سرکرده، بنماکانی بون بسرکرده، لیک آیتی قرآن داده چین خزمتی، سرنج بن ام قرآنی رب العالمین دا با آوا بخوینی نوا، با آوا جویلی بگرین، با آوا بسریداتی پارین که ام قرآن بو ام هاتوا، ام قرآن هاتوا دیوی جیان من بگاره، خوای پروردگار، لسورة آل عمران لآية صدو پنجاو نو دا لیک آياتا باسي بنماکاني سر کرده من بودکا هر کسيك بيوه هر تاكي بيوه سر کرده بي دبي خاواني ام صفتان بي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. عزيزانم بسراني بريس أم آيتي خواي پروردگار لوصفي عزيز نوري چاوان من پیغمبر جيان دادا وزي وصلى الله عليه وسلم لجرتش جيام آياتا دا لأيستا دا ديانو بگره صدان خلو ديان كتابو ديانو صدان دوره دكريتاوا هر کسي بيهوه دوره قيادي بكاتاوا دوره سر کردبون بكاتاوا دبه بچه تخزمتي قرآن بچه تخزمتي ام آياتا بچه تخزمتي جياني 23 سالي مباركي پیغمبري عزيز چون که ممكن نيا باس لو شي سركردو سركردايتي بكري نوري چاوان من محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام هموان باوكو دايك من مالو من دال من بقربانت بي اي فيغمري عزيز عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. دبيبچين خزمتي جيان نامي او برئيسا خوش بيستانم لخزمتي ام آياتي قرآن دا دبين كأم آياتي قرآن باسی هشت صفت من بوده کات. هشت صفت هر کسی بیه و سر کرده بیه که اگر لو بپرسم مقویماتو صفاتو بنماو هوکارکانی بون با قیاده چیا ام آیتی قرآن با من بازده کات. قرآنی پیروز دفرمه یکمین مرجو صفتیک که پیویسته لهر کسی که ها بیه سر کرده بیه باوکیک بازرگانیک مهندیسیک پزیشکیک کاسبکاریک دای که چی برس، کتابی و خونکاری چی برس، بیوی سر کرده بی، یکمین صفت بریتی لوی کده بی، صفتی اللین، که قرآن ده فرمیه لینت لهم، لوصفی رسول الله ده فرمیه لینت، لین یعنی نرمونیانی، یعنی بسوزی، یعنی مهربانی، یعنی اوی که خوای پروردگار لوصفی و پیغمبره داده فرمیه اگر تو خواهنی صفتی لین نرمونیانی نبویتایا با دنیایی و ببیرگو من ندتوانی ام پیامه بگینی و ندتوانی خلق لدوری خود کوب کهیتاوا کهاتا زود گرنگا عزیزانو خوش شویستانم لخزمتی ام صفته دا هلوسته بکین ایما خوای پروردگار بو قرآنی بو دابزندوین بو بیانی بو نردوین علمه البیان بو عقلی پیداوین بو بجینشینی مروفکانی کدو بجینشینی یکتری بو آودان کرنوی سر زوی پیداوین لبه خاطری اوی که ایما براستی سر کرده بین پیشنگ بین بلا ممکن نیه آودان کرنوی سر زوی ممکن نیه رزگار کدنی مروفایتی لکویلایتی ممکن نیه هنانی بختواری بو مروفایتی ببه هبونی صفتی اللین نرمونی یعنی که یکمین صفت دبه همو تاکی که مسلمان همو تاکی که دبه سر کرده بی بتایبتی اوانی که دیانوی سر کرده بن پیشنگ بن دبه صفتی نرمونیانیان تیده بی ام پیغمبر عزیز علیه صلی اللہ نرمونیان بو جا صفتکان بیک و تاوکاری یکن صفتی دومیان دفرموه لدوای لین بریتیه لالبعد عن الفضاضة ها قرآن دفرموه ولو كنت فضن فضن کلمه فض صفاتی دوم اویه که دفرموه لکات یک دا تو خوانی نرمونیانی ده ها قرآن ده فرمیه وخفض جناحک للمؤمنین امنده نرمونیانه اها باوچیک دایچیک چون اسوده دبی کاتیک بالی رادخه نوکی لسریتی شیری پیددا خوتو اگر چن ساعت بنوی دسی تزیبه بالی رحمتی راخستو بر رولکی دی قرآن ده فرمی پیغمبری عزیز بالی رحمتی راخستو درگای رحمتی کردو تو چاوی رحمتی کراوی زمانی رحمتی کراوی درگای رحمتی پیغمبری عزیز کراوی ده فرمی بدوای ام رحمتی دا که رحمتی کراوی بو ایمان داران درگای کراوی بو ایمان داران کاتی کراوی بو ایمان داران ده فرمی بدوای اما دا صفتی دوم یعنی اکثر دیه که تواوکاری صفتی یکما بریتیه لچی بریتیه لوی که زمانی شیرینه زمانی زبرنیه جا عزیزان و خوش شویستان بی سرانی برز براستی زمان زبری زمان ناشیرینی قصه سقطی زور ناشیرینه یعنی سرکرده قصه سقط نیه سرکرده روخینر نیه سرکرده زمانی زبر نیه زمانی شیرینه سرکرده روخینر نیه بیناکره دروس کره سرکرده که زمانی شیرینه بنمونه زمانی وکو موس نیه وکو چقو نیه یعنی قرآن فرمان دکا کز آوی زمان من شیرینه بو اوی گفتار من شیرین بی بو اوی زمان من در هاویشتی و شکان کلی دیت دروا شیرین بی بو اوی خلچی لیت ور بگری برر نبی جرک بر نبی براستی راست زور جر کداری اما دلی بخوا ایشی قصه زور سخته برین سر رش دبی بلان برینی قصه بلان ایشی قصه که زور گرنگه که بخوای گوره ده فرمی ولو کنت فظن اگر ده توی سرکده یکی زمان زبر بی، اگر سرکده یکی زمان برر بی، اگر سرکده یک بی که حلاب نیتا و کشه گورب که کشه یک روی داو بقدر میشه، تو بی که بگامیشه بنمونه، اما از براستی نبی بسرکده. صفاتی سیم یعن ده فرمه البعد عن غلظت القلب، ده توی سرکده بی، ده بی دور بی لدل رقی، که براستی زور گرنگه لسر ام خالشان حلوسته بکن عزیزان و خوش شویستانم بی سرانی برس که لخزمتی امسی خاله دا لزنجیری دو من دا دوستین بلان پیوسته لسر البعد عن غلظت القلب حلوسته بکن که قرآن دا فرمیه دبی خوانی و لین و نرمونیانی بی دبی زمانت شیرین بی و نابی غلیظ القلب بی نابی دلت رق بی که براستی لا لا لا ليره دا بيويستا اغادار بين دتوانم بلم شيريني زمانو روخوشي ونرمونيانيو راخستني بالي رحمت برهمي دل نرميه برهمي دل پربونه لخوشويستي برهمي امي كبراستي لدل ود بيسر چاوا بگري كليره دا زول گرين گبراستي عزيزانو خوشويستانم ابي بزانين ك تاكي سركرده دلی خملی دخوات دلی نرم دکاتوا دل بچی نرم دبی دل بچی رق دبی کبراسی لیر دادبی اگادر بین روشانه دل من آورشین کین دل من نرم کینوا دل من پاراو کینوا با قرآن چون که کلیلیک که ام دلانه دکاتوا کلیلیک که براسی بختوری بانی و دلکان من دینه بریتی لا ذکر و یادی رب العالمین ألا بذكر الله تطمئن القلوب دلكان آرامنا ببيادي خوانا بي دلكان ناكريتوا عزيزانم بخوا قفلي درقاكان من چون دكينوا قفلي بازار و سوبرماركيتكا چون دكيتوا بزيششي برس چون صيدليكي هيادكي دكاتوا همو لايك شوفيرشي برس چون كليليكي بيو سياركي ايش بيدكات قرآن باسي كليلي دلمان بودكات که ده فرمه دلانه کن قفلی لیدراوه ام قفله بچی ده کریتوه با الله با قرآن با وحی بچونه خزمتی سیرو سنتو جیانی پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام ام دلانه من رق بوا گورترین مشکلی ایم ایستا اوی که دل من رق بوا نابه کسی سر کرده بی بیوه باو چی سر کرده بی دای چی سر کرده بی بازرگان چی سر کرده بی بلام دلی رق بی بلام دلی نرم نبی دلی نجوشه دلی نخروشه دلی سوزی تی دا نبی دلی بزهی تی دا نبی دلیک با قرآن دا نخور بی بناوی الله دا نخور پی بو هجاران نجوله بو نخوشکان نجوله بو کسانی چی دور لدین و گناه بار نجوله که حزب که بگرنو بناو دینی خواهی پروتگار او کی دلله اما چون سر کردائیتی پیدا کری بله عزیزانو خوش شویستانم اما بپشتیوانی رب العالمین بردوام دبین لخزمتی امزن جیر باسده هتاوکو همو لایکمان فیری سرکردبونو سرکردائیتی بون بین همو لایکمان لخزمتیم قرآن دا حلوستب کین بویا بردوام دبین لخزمتی آکارو صفتکانی قرآنی پیروز او هشت آکارو صفت بطایبتی بلام لمزن جیره دا تنها لسر امسی خالان حلوستده کین با امیدی اوین که براستی همو لایکمان خون بو ببینین که سرکرده بین لمالی خومنده، لپیشو لبازارو، لزانکو لپیمانگای خومنده، لکوچو لکولانو لشاری خومنده، لگندو للادهی خومنده، سرکرده بین. و خون بسرکرده بونو ببینین. چون که خون بسرکرده بینین تنها بقصش نه، بلکو کار با کردن، هول بادن، عزیزانو خوشویستانم. که باسی خونم کرد، دمیوه به همو لایک من بلیم قصه یکی زور جوان هی لکوتایده دفرمه، لا تحلم على مستقبلك من الآن. استا خون مبينة بآيندته وبس بخونه ببيغ كاربو كردن. بلكو بزانا فالأنبياء رعوا الغنم ثم قادوا. بيغمبران شوانيان كرد انجابون بسر كرده. قرن قوية لكارو بيشكي خوتا كاري بوبكا. شوانيكي بريز بيغمبران شوانيان كردوا. بلانبون بقيادي أمت. لشوانی اجل و حیوانات و کچند یک پیشه کی برز و بریزه بلان کاریان کردو لما و هاتون بون بشوانی امت بای دایکان و باوکان هموانم دعاو کین وجعلنا للمتقین اماما خوای پروگار بول خواتر سان من که با امامو با پیشنگو با پیشوا اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.